as I tear out the pages that I've got in these books to find just some words to get some reward. And I'd show you all the photographs that I ever got took, and I'd play old 45s that now mean nothing to me. And you're a real gone kid, maybe not, baby. And it's driven me. And let me know, let me know, let me know, let me know about all the old 45s and the paperback rooms. And it's scattered all the photographs of summers and suns. And you're a real old kid, maybe now, baby. I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm working, yes I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well I know I'm gonna be the man who's going over you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door.

Annie Lennox i Walking on a Broken Glass, potem Primal Scream i Moving on Up z fantastycznej płyty Screamadelica i wreszcie The Boo Radley, zespół taki przedbritpopowy, trochę shoegaze'owy. Ich największy przebój, najbardziej komercyjna piosenka Wake Up Boo. A teraz już ze Szkocji, Texas. About you, yeah, you can say what you feel. you a chance or a dollar in this old town. Hunger and silence from you is a giveaway. Squalor and smoke's not your style. I don't like this place, we better go. Then I compare notes with your older sister. I am a lazy cat, she is as pure as a cold driven snow. The back seat as a cigarette catches. All right, still. sun is shining. I can't avoid the lightning. Oh, where did the blue sky go? Oh, why is it raining so cold? It's so cold. I can't sleep tonight. Everybody's saying everything is alright. Still I can't close my eyes. I'm seeing a tunnel at the end of all these lights. Sunny days. Oh, where have you gone? I get the strangest feeling. You belong. Why does it To był jeden z największych przebojów w dorobku szkockiej grupy Travis. Why Does It Always Rain On Me? Wcześniej tytułowy utwór z płyty indie-popowej rewelacji szkockiej Belle & Sebastian, The Boy With The Arab Strap, a na samym początku Charlene Spiteri i Texas, Say What You Want. Trzecie miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Oczywiście muzyki zasługującej na przypomnienie ze Szkocji jest znacznie więcej i pewnie do przebojów z tego kraju wrócimy kiedyś w przyszłości, ale teraz już zupełnie inna bajka, dlatego że będziemy obchodzić urodziny, okrągłe urodziny basisty zespołu Cool Kids of Death. Telewizja kłamie, oryginały nie istnieją. Yeah.

do słońca. W radiu diabli nadali komunikat centrali, że 5 sekund zostało do końca. Obwiązałem się drutem, zjadłem jabłko, zatrute ręce sobie pociąłem w 3 pizdy. Ułożyłem się grzecznie i czekałem, aż wreszcie przyjdzie steknąć ku chwale ojczyzny. Oto armia z papieria, która wyszła z podziemia, lecz natychmiast kazano jej wrócić. Nasza armia jest mała, jej językiem jest hałas, czy którego nie można zanucić. Martwe Disco i Armia Zbawienia. Dwie piosenki z drugiego albumu zespołu Cool Kids of Death, płyty wydanej w roku 2003. Słuchamy dzisiaj utworów w wykonaniu Cool Kids of Death, dlatego że parę dni temu Kuba Wandachowicz, basista zespołu, także autor muzyki i tekstów, obchodził 50. urodziny. Kuba to nie tylko muzyka, ale także i dziennikarz, i aktor. Bardzo ciekawa postać, jeśli chodzi o naszą branżę muzyczną. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę spokojnej niedzieli i zostawiam Państwa z piosenkami zespołu Cool Kids of Death z płyty trzeciej wydanej w roku 2006. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Wszystko. na jakiś czas. Daleko stąd, tam gdzie prąd nie dochodzi i gaz.